بسم الله الرحمن الرحيم باب دیت الجنین باب دی په بیان د دیت د جنین کې او جنین هغه بچی ته وای چې د مور په خېټه کې لا پیدا شوه نه دی ووجوب الدیت فی قتل الخطوع او واجب دل دیت پا قتل د خطا کی و شبه العمد او جد عمد سر مشابیوی علا عاقلت الجانی دابد دغ جانی دکون کی پا عاقلو و رسوبانی وی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ بْنِ شِهَابٍ نَبِي سَلَمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرْمَايَ لِي أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ حُزَيْلٍ يَوْدُ خَزِيمِ دُحُزَيْلٍ قَبِيلِينَا أَبْنِي رمت احداهما لخرا وشتی و یود دین بلی لرا فتورا حد جنینها نغرزول و غیق پل بچه فقدوا فیه النبی صلی اللہ علیہ وسلم پیسا نکڑی و پدک نبی سام غررتن پیو غرری سرا عبدن و متن کو غلام ویک ونزوی غره عبد توي کوین زه یو کسي او اصل کې غره غسبین والی توي چې د اس په مخ کې دا ګور دواړه بنی وي د حمل ابن مالک ابن نابعه د نکاح د لار دی نو نبی علیہ السلام فیصلہ او کچھ دی کی بدائی ادا بچے بڑ غرزی دلیو او جنین حمل د مرئی تو ای مادام فی بطنها ترسو چی خیٹا کئی دت جنین وی او کدا جوندے رو غرزی کی دتا ولد وی اکا مرشی نو دتا سقتن وی ٹکڑا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا علي سنن ابن شهاب ابن المسيب نبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قد وا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة فوارد بچي دي خزكي من بني لحيان جد بني لحيان كبيني و ساقط و ميتن دا بچي مرا غرزي ديو فیصلے کہ وہ بغرت پر غلام عبد کمرئی یومت کمینجوی ثم ان المرأة التي قد وا علیها بالغرہ بیا اخذ جپای فیصلہ کړی وا د غلام زادو لطوفیت وفات شوا نو فیصلہ وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې میراث د دې د پاره د بشور د خاوندی وان العقل لا ابستها او د دې د دې د پاسه باندې او سبه په دې نه کړه چې د زویل فروز نه پس میراث هغه یوړیا و به قره د سنیا ابو طاهر قادسنا ابن واب ح و به قادسنا حرمله ابن يحيى التجيبيو قال برنا ابن واب قادن يونس وان ابن شهاب ابن المسيب و ابي سلمة ابن عبد الرحمن النبا هريره رضي الله عنه قال اقتتلت امراتانی جګړه کړو دو خوځو د حسین نه فرمته دا هما اخرى بهجر وشت یو یوی بل پکانی فقتلت ها وما فی بطنها دیم وجل و واچ خېټه کیو نو جګړه را رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فقبا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی سلیو کجدیت جنین د دی غرتن غلام زادون می عبد ولیدتن کوم ریوی کوي وقضوا بدیت المرأة على قنتها فی سلیو کپدیت دی خزید دی وارسانو دپارا وورسها ایاہو وممعهم امیراسی ورکرو دی تاولاد دی تاوسو جبی سرہو دا اللہ حبیب دا سی فیصلو کا تو گورا دا دا غخز مڑکا دا اللہ حبیب دا سی فیصلو کا یو کی راغلی رستو حدیث کی چی دے پستنو والا د خیمی پستنا نو ایدین وڑوکه کان مراد ده وڑستن تی مراد ده چی پاغی غالبا قتل لکی گی نو دا ختن شب عمد شو واجبی گی پدی کی دیت پاقیلا و پدی کی قصاص نی آو نو پجانی دیت وی او دا مذہب د امام شافعی رحم الله و دا جمهور ده وبه قال فقال حمل بن نابغه حمل بن نابغه والهذلي يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب زسنگ تاوان ورکم دا غبچی چلا د مور په خېټه کې نس کا کړه ولا کنه خوراک کړه ولا نتوقاوني خبري کړي ولا سال الله اني आवाज را پورته کړه فمثل ذلك يتول پمسل د داسې خدا دم باطل وی نوی رسول الله صلی الله علیه وسلم اعظم الاخوان الكهان وی بشک ادا خدرونو د کاهنانو نه من اجل سجعه الذي سجع دوجد سجعد دناغا چدکم سجعو کا ویدا خود کاهنان درونو لري دی خدا سي كلام مقفا ذکر کوي اخلق پشک کي شي اي ويدا دي درونو د کاهي سره مشابه سج عصتا ویا وی مناسبت د اخر کلماتو د لفظ په اعتبار او اصل کې سج برابر والی تا وی اپا استلام کلام مقفا تا وی پا استلاکی تاسو گوی دیده که اخری حروف برابر کری کیفا اغرم ملا شربا ولا اکلا ولا نتوق ولا استهلا فمثل ذلك يتول ودا خود کاهنانو درونو نه ده ته خدای کو ته خبرې کوي و به قرات ده سن عبد ابن همیل قرابنا درزاق قال حضرنا مامر بن زوریا نبی سلام نبی هريره رضی الله عنه قال اقتتلت امراتان ذو خذ جنگ وسا کل حدیث به قصتی ولم يذكر ذكر كريني وورثا ولدها ومماهم ميراث اور کو دیسرا اولاد دیتا او سوچ ور سرو وقال اور او فقال قائل یو وین کیو کې فانا کنو مسندیت ورکو ولم یسمع نو من ذکر کړه د هم لب مالک و به قاتسن ساکم ابراهیم الحمزری وقابرنا جریر ان منصور ابراهیم ابن عبید ابن نزیلت الخزائی ان المغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ قال ضربت امرات واهل ویوی خزی زورت آبنا بعمود فستات پستنی دب خیمی وحی حبلا او داغی حملو فقتلت آنوی وجلا قال و اہداهما لحیانی یو پا دیدوارو خزو کی دبنی لحیان و نفجار رسول اللہ سزم دیت المقتولت علی سبت القاتل وی گرزول دیت و جلشو پاسبا و د قاتل نیبانی و غررت لما فی بطن او یو غلام دا اغد پارچ خیٹا ککم بچے مرشو نیو سڑیوی من عصبت القاتل دا عصبا و د قاتلینا چکمی قتل کرو انا غرم دیت والا اکلا ایا موږ تاوان وکړ دی دا چې خوراک نه نکړې ولا شرب ولا سال نسګه کړې او نه आवाज کړې فمثل ذلک یتلو فمسند دا سي دا غي تاوان خوبات دي رسول الله صلی الله علیه وسلم سج ان کا سج العرب ویت سجع کے پشاند سجد باند چانو قال وجعل علیه مدیت او پدای دیت مقرر کو وبی قادسنا محمد بن رافع قادسنا ابن آدم قادسنا مفضل منصور ابراهيم عن عبيد ابن ندويل عن المغير ابن شعبة فقد وا على عاقلتها بالديه فاقله ديت فیصله وکوا كانت حاملا فقد وا في الجنين فیصله وکدا بچی بار کی به غرت اند غلام فقال بعض عصبتها بعض عصب وین انا دیا مونغ فدی ورکوم الله طعما ولا شربا چنی لا طعام خورن نسکا کولا سوا اونی واس کړي فاستحل جواز را پور تکړه و مثل ذالک یتولو فمثل ذی خدا غی داغی تاوان باطل وی قال فقال الله پیغمبر و سجن کا سج العرب داغ مقفال فاز دی چې اخر یو بل سره برابر دے پسند سجدا عرب و وی قال حضرت محمد ابن عاصم محمد ابن مشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان المنصور بن عبد الرزاق عن حديث جرير ومفضل وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه محمد بن مسنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شوبه عن منصور باسنادهم الحديث بقصته غير عن نفي فاسقطت اغی بچیرو ارزولو فارفع ذالکا دا خبر پور تکڑشیو نبیر اسلام تفقضا فی بی غررتن دیکی دا غلام دا ورکول فی سلوکا و جعلہو الاولیاء المرأ وی گرزولو دا پاغا وارسانو دا خزی ولم یذکر فی الحدیث دیت المرأ و بی قانت ابو بکر بن عیشہ و ابو قریب و اسحاق بن ابراہیم و لفظ ابی بکرن قال اسحاق و اخبرنا و قال اخران حدثنا و کین شام ابن عروا نبی مصور ابن مخرم قال استشار عمر ابن الخطاب الناس مشورک و عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دخل کسرا فی ملاس المرأة باغ بچی دخزی کی نو مغیره ابن شعبہ رضی اللہ عنہ شہد تو زادر شمد نبی علیہ السلام سرا قدوا فیه بغررت دیکی دو غلام فی سلکڑی عبدن اومت ان کم رہیوی کبین جوی قال فقال عمرو ایتنی بی من یشد ماک راول ما تاسو چې گواہی کوي تاسو چې الله پیغمبر داسې فیصله کړي قال فشهد له محمد ابن مسلمہ گواہی کړو دغه صحابي محمد ابن مسلمہ رضی الله تعالی عنه وصلی الله تعالی علیه